Bueno, Julio. Vale. O prometido deuda. A ver. Pero agora vamos a ir con una mujer. Sí. Que es camioneira, carniceira. Y también fue presentadora en televisión. Imagínate ti. Ahora vamos a montar en cuatro. No sé si son. No, seis rodas. Sí. Seis rodas. Sí. Va en este camión. Una mujer que, en fin. Xa pon o rótulo que pon diante encima na viseira que é la que levan os camioneiros, dice fe en Deus e ferro pois nos zapatos. Quer dizer que hai que ir pois, aunque vayan pois, con un xeitiño, pero sin parar, con prisa, pero sin parar. E bueno, vamos a falar con Sonia Noguerol, que vive en Ourense, pero ela naceu en Suiza. E vamos a falar con ela, que é unha muller que nos vai contar moitas cousas. Vamos alá. Así que, moi boa tarde, Sonia. Moi boa tarde, amigos. Boa tarde, Sonia. Moitas gracias por atendernos. Ademais, teño entendido que, según as redes sociais, descubren que tiñas pensado que te iban a entrevistar do país da butifarra e a pela. Sí, pois é, dixen eu, se me decides que a radio é radio, como era? Samboy, radio, ou non me acuerdo ahora Samboy, mismo. Sí. Claro, entonces eu dixen, ostras, isto sona má a un sitio de Cataluña. Entonces, pois dixen eu, nada, pois tenei que aprender a decir belvenguto, ou non sei como é que se dice. Dixecho perfectamente. Cualquier idioma que empregues está ben feito. Ese tal, pode ser en catalán, pode ser en castelán, pode ser en galego. Nos entendemos-te perfectamente. E o que fai falta precisamente é iso, comunicarse. Eu quedome co galego, entonces. Si non, pues me importa. Acabo de decirme na túa biografía, Armando, que naciches no estranxeiro, que viñeches para Galicia e que camiñas por toda a península. Sí, co meu camión, sí. Nací en Suiza, porque meus pais foron emigrantes. De edade de 8 anos, pois viñeme pa España. E como meu pai tamén se dedicou a isto dos camións, pois dixen, bueno, a min o que realmente me gusta isto é... E decidí seguir os seus pasos. Sí, porque tú de pequeniña xa ibas con teu pai a Madrid cando iba a Merca Madrid a levar carne. Por suposto, sí, sí. E despois o meu pai tamén tuvo unha época que se dedicaba a recoller moitísimo ganado en vivo e iba con él. Sempre que non tiña colegio aproveitaba e íbame con él a recoller por aí, no camión. Tú de pequena xa querías ser camioneira, porque a ti iba xa, levaba a gasolina do corpo, porque xa querías ser, vamos... Nos tan pronto parábamos nalgún sitio, o meu pai ou eso, que se baixaba a desayunar ou que fose, decíame, queres baixar comigo? E dicía, non, non, eu quedome aquí no camión. Tan pronto se baixaba, xa me puña no volante. E acórdome, teño eses recuerdos de daqueles tiño o freno eléctrico, que lle ibas poñendo varios puntos, e facía o freno, ta, ta, ta, ta, ta. Entón, se min darlle aquela palanca, de aquelas cousas, de aquel volante tan sumamente grande, eu era porque quedaba ali, en vez de baixarme a desayunar ou que fose, non, non, non, eu só quería estar sentada ao volante da nave. Ah, moi ben, porque tú xa querías ser, que querías ser xa de maiores, que querías ser camioneira, carniceira ou presentadora de televisión? Pois a ver, non, mira, querer que sempre, o que máis me gusta de todo é o camión, bueno, a tele tamén me gusta, vale? A tele gustame... Fixen algúns programas, despois tamén estuve en el Luar, pero gustoume moito un dos programas que fixen que se chamaba Sobre Rodas, que me dedicaba a entrevistar a xente de distintos oficios. Nun momento da entrevista eu tiña que facer o oficio que tuvese esa persona. Vale, pois fixen desde funerario, que fomo que tuve que ir a un río botar unha urna destas de unha urna biodegradable, que quede claro. Sí, sí. Pois desde funeraria hasta desollinadora tuven que nas cociñas estas de ferro pois limpiar o que a chimenea, fixen un pouco de todo, despois varios de camión, un pouquiño de todo, hasta me tocou unhas de tráfico, pero non me deixaron conducir o camión ou o coche deles, ainda que tuveron BTP, me dixeron que non se podían conducir coches oficiais. E contanos como levas esas dúas aficións, carniceira, camioneira, como levas? Pois combino bastante ben, entonces claro, así non teño, como moita xente que dice que, jo, que o viaxar tanto que lles cansa, que lles aburre, entonces eu como nunha semana traballo 6 días e intercalo un pouquiño de todo, eu levo bastante ben. A ver, o do camionero é unha soledad que, claro, eu lle sou que gracias a Dios ora coas redes sociales e coa telefonía móvil e con todo, pois oi, estamos sempre en contacto uns cos outros. Pero botes os días que non falas con Caxinaide, que estás sola, que estás tal, e despois, claro, ves pa carnicería, yo contrario. Sí, solo pago claro. Para falar. Entonces é unha combinación moi boa. Unhos días sintoxícome e outros desintoxícome. Ah, claro. Porque a carnicería chamase Carnicería Ribeira Sacra. Sí, sí. Hai que lle dar nombre ao máis bonito que temos aquí en Ourense. Con perdón de todo o mundo, eh? Oh, exactamente. E... tú tamén quixeche ou te invitaron para ser revista para ser revista de portada. Portada dunha revista. Pois sí, para daquelas que empecé a facer os programas da tele, pois chamaronme da revista Interview, ora xa cerrou, pero bueno, non sei o tempo que fará, 10, 12 anos máis ou menos. Os 3 anos pois si cerrou. Si me chamaron en 3 ou 4 ocasións pa que si quería facer a portada yo nos interiores. Solo me decían que había que ir desnuda de cintura para arriba. Aparte, era moi tentadora a oferta, no, os cartos en sí, pero despois tamén a mí o que máis me gustaba era que xa me tiña mandar unhas fotos dos camións, unhos camións americanos que había en Madrid, ou unhos destos de morro largo, super ben vinilaos, aquelas preciosos para facer así as fotos encima e todo eso. Pero bueno, ao final dixen, pois, non o vou facer, tío, que... Non me chamou o feito de que, co teu oficio que teño, dicía, jolines, despois paro nos restaurantes a comer, e pensar que hai 50 camioneros, e que 20, ou mellor, teñen o póster meu dentro da cabina, ou cualquier taller mecánico, como hoxe ahora xa non se ven tantos, pero fai, o mellor, uns anos atrás a comprar daqueles almanaques que había de burre, de todo eso, que sempre traía chicas en toples, ou cousas así, eu dicía, jope, ou si vas facer un negocio de carne interesante ou importante, que o mellor chegues elí e co señor teña a Interview elí encima da mesa, dices tú, ostras, igual non me cree o que quero negociar, igual me toma cachondeo, entonces eu que sei. Pois dixen, necesidade de cartos non teño, entonces pois non o vou facer, e non o fixen. Claro. No, e a cuestión personal tamén influye moitísimo, non? Agora, voltando o teu oficio agora, que ese de transportista ou de camionero, notas moita diferencia de trato entre os homens e as mulleres que conducides? Esa da quinta roda ten moito que ver para o trato? No, mira, eu sonche sincera, eu sempre que me dice a xente neste mundo, eu estou super feliz, que Dios me deixe seguir moitos anos en oficio de homens, que dicen que de homens, vale? Sí. As compañeras que teño, pois... con unhas levo-me bastante moi ben, e con outras, pois, non se levan ben elas comigo. Eu non teño problema de levarme ben con naide, pero, bueno, xa sabes como somos a xente moitas veces. Se juzgan sin saber, porque ainda non fai moito mandar un recorte dunha revista donde entrevistaban con a rapaza tamén camionera do País Vasco, en donde poñía que non todo o mundo é camionero, e menos cando un se maquilla, vai con tacos, para andar repartindo carne. Así o puxo. Eu digo, bueno, pues mira, non o dicen os homes, e dice unha muller. Que lle vou facer? Nada. Pois, que fago? Sí. O día seguinte un tacos máis altos, e se podo facer, poñer máis sombra, pois igual a poño, entendes? Sí. Pero bueno. Eso da envexa sempre existiu, non? Sí, sí. De que unha sexa ben vista ou ben... Sí. O sea, a verdade é que non ten nada que ver co oficio en sí, non? Nada, eu non se pode xuzgar, porque como eu vou ser sincera, a min sempre que me deron un pau, deu-me xente con corbate e con traxe. Entonces, con eso non podo, sabes o que te quero decir? Entonces non se pode xuzgar a xente por a súa apariencia. Non. E o mellor son tan profesional como ela, inda que non faga nada deso. Cada un vai como quere, digo eu. Aparte que eu son unha persona super mega presumida, tío. E a min, unha presentación, unha boa imagen, unha boa sonrisa, para min é das mellores cartas de presentación que pode ter unha persona. Claro. Que fai falta é desempeñar o seu traballo e punto, non? Non a vestimenta, sino precisamente que o traballo sexa ben realizado e todo eso. Por certo, tes moitísimas anécdotas que contar, seguro que polo camiño e tal, pero a diferencia que topaxe dos camións anteriores, dos que agora últimamente xa están na rúa, digamos, hai moitísima diferencia e ademais a conducción completamente diferente tamén, polo feito de un pouco máis de comodidade, non? Home, dimo e min, que eu, mira, eu no, no primeiro que empecéi foi nun Renault que teñamos, cando era nunha calle moi complicada, porque nosotros facíamos moito centro de Madrid ou todo eso, e había algunha calle destas que tes que maniobrar para poder doblar. Íbamos con tanto peso e a dirección asistido, mellor o xo camión ese tería 30 e pico anos, porque cando collín igual xa tiña 10 ou 15, xa fai 25 que conduzco, pois tiña que me poñer de pé para girar o volante, e non daba, a dúas maus colega, caía unhas gotas de sudor, que lo cuidaba. Saquei uns ratos que tuven que deixar de usar camisa, porque as camisas non me daban. Se compraba a mau, cobrábame moito de corpo porque eu son moi menudiña. Caray. Entonces, sí. Después tuve un Mercedes que también no me acuerdo, que a marcha atrás tenía que coger las dos maus a palanca e incorporarme así un poco un asiento para o hacer doble embrague. Ahora levo calquera. Con esto sí, no quito, sí. Oye, no le quito mérito a nadie. A ver si no, gente no, va a decir, no. Bueno, ahora dices ese sí. No, eu falo de evolución. Sí, falando de evolución, tamén non sei se vos exixen ou polo menos está pendiente esa espada de Damocles que di que bueno, que hai que evitar que exista tanto Jasoi e todo eso, e a mellor pois van a pedirvos pois máis esforzo, máis sacrificio para poder ter outras máquinas que non fagan tanto de estropicio, según dicen algúns políticos. Sí. O punto que chegará un momento que eu non sei se que nos queren quitar da carretera ou que queren, porque cada vez as exigencias son máis, naide nos axuda, porque xa vedes xa como está o gasoil e como está todo. Sí. Eu penso que por moito que queiran facernos cousas para que cada vez haxa menos transportistas, pois pues eso vai ser imposible, porque podrás chegar un tren a Ourense, pero ou cargado do que tú queiras, ou un barco a Vigo, ou que tal, pero despois como faz para traer as cousas aos sitios? Claro. Claro. Gasoil habrá que seguir botando nas gasolineras e todo. Eu creo que o transporte é o que move, sinceramente, o mundo. Sí, sí. É que non me ayuda. Precisamente, o transporte foi o que nos axudou a que esta pandemia non fora tan máis mala da que foi. Sí. Por suposto, é que naide valore ese, é que nos hubesen tratado no seu momento como a casa, que non tuveses donde ir ao baño, que non tuveses donde lavarte, que non tuveses donde comer. Pero xa o de comer, mira, se fai falta botar, pero botamos moitos días, a base de bocadillo, facer os teus tapers na casa e leválo, está ben. Pero o baño e o lavarse... Sí. Eso é primordial. Personas imprescindible. Como a nos dedicamos ao mundo da carne, porque, a ver, hai moito camión que van e son palés, e a veces fanlles descargar, pero é con un tal, pero é que nosa carne pásanos por as maus e polo lombo. Sí. Entonces, eu intento sempre, porque sempre me dice a xeta, que tú, claro, tú non dormes no camión, e digo, non durmo no camión, porque ao acabar o día non necesitamos ducharnos. Vos sabedes o que nos sudamos. Nos cargamos e descargamos, nos collemos e lombeamos os cordeiros. Eu as terneras non, porque non podo, porque son piezas de 780 kilos. Vamos, eu e un compañeiro. Pero o resto sí co collo, así que chego a casa feito un cisco. Chego de sangre, de todo. Entonces necesitas lavarte. Suerte que tuve, que na maioría dos matadeiros levo 20 ou 25 anos cargando, cuando se acababa o traballo, limpiaban, desinfectaban, e ao mellor dicíanme, Gallega, ven y... porque por aí adiante chama a Gallega. Ven y dúchate aquí. Gallega e a moita honra, ¿verdad? Exactamente. Sí, hombre, sí, inda que son de nacimiento suiza, pois son gallega, pero con orgullosa que estou eu da miña terra, do meu idioma, da nosa comida, dos nosos paisajes, de todo, estou orgullosa. E do teu pobo, de Vilar de Mondelo, que según me dicen, si tes un momento de descanso e vacacións, aí apareces en Vilar de Mondelo, non? Sí. É que eso é como si foras a un sitio desos de budistas. Non queda casi naide no pueblo. Hoxe mesmo solo debe haber tres veciños, dous dunha casa e outro. Temos unha piscina ali no medio do pueblo, cauga que ven da serra. É unha serie de cousas que, claro, eso ali non é normal. Tú sabes o que é deitarse cos grillos e despertarte cos pájaros? Eso non pasa. Sí, señor. Así me gusta. Bueno, volvamos a darlle nome a esa grande carnicería Ribeira Sacra, que está en Ourense, non teño entendido, non? Sí. É que a xente que sepa que servimos a todo o mundo, que busquen en internet Carnicería Ribeira Sacra Ourense, Lito, que é o nome do meu pai, Aí teñen un número de contacto, teñen, ahora estamos facendo unha página web para empezar a servir de para que a xente nos conozca un pouquiño máis. E facer chegar os nosos produtos á parte de España ou do estranxeiro onde queiran, que xa temos moitísima clientela, temos moita nas islas, temos en na zona de aquí de Pontevedra, porque tiña unha carnicería en Pontevedra, pero cerrei na semana pasada, bueno, non, deixei o baixo, era dentro do Carrefour que hai en Sabarís, durante dous anos levámola, pero bueno, ahora non chegamos a un acordo entre o dueño e nós. Entonces, sí, pues, oye, temos moita xente que quere seguir comendo nos nosos produtos, porque non é outra cousa, non, pero calidad temola toda. Tanto en vaca como en ternera, eso gastámolo de aquí, e despois o cordeiro e o porco, sí, o porco traemos porco ibérico, porco duro, que é unha raza que cae en Castilla, e o cordeiro ten que ser da zona de Burgos, Riaza e todo eso. Eu compro as cousas do sitio onde estou. Non teño butifarras, pero bueno, temos o criollo gallego, temos o criollo gallego que está tan bo, pero, mellor, Oiche, pero os que comemos butifarras de por aquí podemos poñernos na vosa páxina e pedir carne de aí, que seguro que a servides, ainda que sea por internet, ¿verdad? Claro. Sí, por suposto, nos facemos chegar onde aí teñen números de contacto, números de teléfono, e faise chegar a xente onde les precisen. Onde faga falta, claro que sí. Nas islas temos moita xente. Como gallegos hai por todos os lados, e queren, aprecian moito estas cousas, sobre todo cando estás fora, máis que a xente que estamos aquí, pois sí. Gracias a Dios temos que dar moitas gracias de toda a carne e o que vendemos pa fora. Eu queria che preguntar unha cousa. Que música escoitas no camión cando vas por esas castela adiante, sin árboles nin nada, como xa dicía Rosalía, pelada? Sí. Pois vou vos decir, mira, bueno, a veces tiro do que vou tendo eu, chegamos a escoitar de todo, pois desde cancións de antes, dame igual, ainda vou ter por ali algún CD de Manolo Escobar, me parece a mí. Imagínate, é que depende do día, pero que máis escoitamos é 40 Classic, porque a música toda dos 80-90 está moi ben, esta cadena. Hombre, e tanto que sí. É unha relajación tamén para conducir. Depende. Debe ser unha relajación tamén para conducir. O que menos escoitamos é reggaetón, pero bueno, de vez en cando metemos ya alguna para estar actualizados, para saber un pouco de todo. Claro. Está ben, está ben. Como dicen, o saber non ocupa lugar, pois oye... Claro. Estar, pues, si nos toca falar con algunha rapazallada desta nova, pois pues, estar o día. A mí gustame sempre ter tema de conversación con todo o mundo. Muy bien, si hai que falar do sintrón, falamos do sintrón cor do 80, pero si hai que falar do reggaetón, pues falamos cor de 20. que últimamente eso do sintrón se lle parece os de 40 ou de menos. Bueno, bueno, escoita, Sonia, antes era moitísimo, eu polo menos vino, disfrutei, no, tiñan emisoras casi todos os camioneiros. Ahora, como vos comunicades? Porque hai diferencias de comunicación con, non? Sí, eu ainda teño emisora, eu vello, quitei a emisora, pero neste novo non o puxen, porque que pasa? Que ahora a xente casi naida leva, entonces o problema que está é para que vas a levar tú si naida leva. Entón, ahora que faz? Pois comunicaste casi todo pois vía WhatsApp, porque faz o grupo, ou vía tal, e aparte ahora como cada vez isto está máis moderno, xa chegan e xe dice xo camión por os altavoces, ha recibido un mensaje de fulanito. Dáslle o botón que tens no... Non o do teléfono, dáslle o botón do... Como se chama? O que trae manos libres. Dos manos libres, e todo eso, e xa che vai ditando, xa vas escoitando audio que faga falta. Entón, nos como vamos, nos sempre vamos dous, por si non é un e o outro, pois casi sempre te vas comunicando. Sí, aparte, claro, pois, sobre todo, o mellor de todo é que a emisora tens que ir moi xuntos para poder falar. O da hora, da igual donde estemos e como non, ora hai unha comunicación buenísima. Sí. Sí, no. Eu dicíache eso porque, bueno, antigamente pues falábanse entre eles e decían por onde había moito máis tráfico, por onde non había. Ahora na estrada nacional pois hai moito tráfico, ou si vas pola autovía tanto, si vas pola autopista cuanto, e entonces esa comunicación era bastante boa para os propios camioneiros, non? Pero agora, pois eso, as novidades ou as novas tecnoloxías axudan tamén a que esa forma de comunicarse sexa un poquinho mellor, non? É moito mellor, porque, mira, en doxa mañá houve un accidente, houve un par de accidentes, unha Nacional 6 en Lavajos, chegando a Madrid, e que yo outro aquí na 6 de outro camión, en Belgondo, por aí, ou... Bueno, en Lugo, na zona de Lugo. Sí. Entonces, que pasa? Que ahora hai grupos de WhatsApp, donde xa temos grupo de camioneros, tal. Entonces, pois, as 5 foi o accidente, as 5 e 10 estaban poñendo. Accidente de vuelco de camión, calco, se corta la carretera, ou está obstaculiza la carretera, tal. Entonces, tú xa buscas outra alternativa. Ahora claro. Estamos moito mellor comunicados, entendes? Claro, no, e iso axuda tamén ao transporte, quere dicirse que tamén evita posibles colas e ao mesmo tempo tamén axuda para que vosotros mesmos tamén poidades chegar ao sitio un poquinho máis cómodos e máis claro, cousa, non baixa esa rengleira, todo, todo vai evolucionando. Moi ben, menos as axudas, menos as axudas que cada vez sangramos máis e cada vez está máis caro todo, pero bueno, do resto sí que vai todo evolucionando. Pois alegro-me moitísimo de coñecer. A ver, fainos falta un poquinho máis de tempo para saber máis cousas de ti. Queríamos entrevistarte preguntándote cousas un poquinho máis comprometidas, pero a verdade é que agora mesmo non sei, sabemos que ti estás comprometida para facer outro tipo de actividade, e entonces agradecemos moitísimo que nos atenderas e que nos comentaras cousas, pero hasta... Non sei, faltanos por preguntarche pois que anécdotas así interesantes, se alguén che fixo autostop estivo contigo, etcétera, cousas. Sí, que, desas teño veces... varias, pero outro día que queira despois dedicamos de outros minutos, como vos deixades. Sí, outro minutinho. Sabemos que ti estás ocupada e entonces volvo a repetir que te agradecemos moitísimo que nos atenderas e que, bueno, pues que continúes tendo exitazo con esa grande carnicería e con ese transporte que no que ti disfrutas tamén. Esa quinta roda, como din os da, sí. Da comunicación, é algo máis que unha... Pois sí. Sí que se disfruta. Cuando se fai o que realmente che gusta, disfrutas moito do traballo, por moi duro que sea, ¿eh? Sí. Bueno, pois moi ben, Sonia, moi ben. Que pues moi agradecida por a vosa chamada, e xa sabedes que aquí estou po que necesitedes e po que queirades. Xa temos o teu contacto e non te esquezas de que sí que te incomodaremos e chamaremos en outra ocasión para iso, para preguntarche anécdotas e preguntarche máis cousas, que seguro que terás un millero de... Bueno, cantos miles de quilómetros leva feito aproximadamente? Pois mira, o camión bello entregueino con 1,000,000 e algo... Millón e pouco, 1,400,000 ou 1,600,000 ou así. Madre. Pero claro, eu estou falando do, a ver, non che vou dicir nin o Renault, nin o Mercedes que tuven antes porque non me acordo. Eu falo che do man que tuve en dos que máis botei con el, que botei co anterior, e fixinlle 1,000,000 e pico, e agora con este xa lle ten 2 anos e xa vou por os 200 e pico mil. Caray. Jolín, no, 2 anos. Sí, ainda fai en diciembre, perdón. Entonces, ben. Hacemos aquí... Bueno, pues eso. Entonces podes dicir, cala a boca, que eu ainda fixe moitos máis quilómetros que a ti. Pues sí, así que podo dicir, sí. Normalmente, pues, eso non podes dicir ao meu pai, pero bueno, a moita xente sí. Ti que utiliza a reta branca, pois mellor ainda. Claro, por suposto. Eu sempre digo que teño máis quilómetros eu que a baúl da Lola Flores ou cada Piquet. Mira que ser baúles teñan quilómetros, eh? Moi ben. Bueno, Sonia, que non te incomodamos máis, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe tan distendida, tan agradable, pero que saibas que volveremos a incomodarte, a chamarte outra vez para que nos contes moitas das anécdotas, que seguro que son algunhas delas que non somente con retranca, sino con moita... Sí. Le dice para... Sí. Para todos os nosos ointes, e nós tamén disfrutaremos con el. Tamén. Moi ben, pois moitísimas gracias a vos e moita salud. Que veño un bravo moi bo. Veña, un biquillo. Igualmente. Gracias. Moitos éxitos. Chao. Moi ben, Sonia. Apertas.